دین فیصله د افغانستان د قومندانانو فیصله ده. خبره داسې نه ده چې په افغانستان کې په سلهاوو قومندانان دي او په سلهاوو غوښتنې دي، بلکې په افغانستان کې همدا محدود تنظیمونه دي چې په هغو جمله کې او ګونه اعتراف ده او تنظیم د حرکت انقلاب اسلامي چې موږ د هغه قیادت کوو او دایره اتحاد اسلامي چې مولوی قاضي صاحب محمد امین وقاد یې رهبری په غاړه باندې لري او حرکت انقلاب اسلامي چې مولوی صاحب رفیع الله مؤذن دی هغه قیادت کوي، دا تنظیمونه دي. د دې تنظیمونو پورې مربوط قومندانان او همدارنګه توپګونی ائتلاف چې د یو مرکز په تهران په جمهوري اسلامي کې ده، د دې تنظیمو قومندانان په افغانستان کې دي. دا قومندانان ټول د تنظیم فیصله دي، قومندانانو فیصله ده. او داسې خبر نشته چې په افغانستان کې به د دې خلقو فیصله په مقابل کې قومندانان درېږي، ځکه هغه د دې تنظیمو غړي دي. دریم ټوک دی د سوال د حرکت سلفي د یاداشت وکړه، هغه محدود خلق دي چې د کنړ ولایت کې مرکز لري او فاخده سلفیه باندې دي. د افغانستان خلق ځینې ورته وهابیان وایي او ځینې ورته سلفیان وایي. دا په افغانستان کې شته. د موږ او د هغو په منځ کې مذاکره د مشترک موقف تر اوسه نه ده راغلې. د موږ مطالبه دا ده چې په افغانستان کې باید هغه مذاهب چې د افغانستان د خلقو وو هغه وي، تعدد رانشي. دا د افغانستان د خلقو لپاره د اختلاف او د تشتت وسیله کېږي، نه د اتحاد او د انسجام. What I said about the jihadis and mujahideen in Afghanistan and organizations and parties which are carrying the mission of jihad in Afghanistan, they are either the members of the mujahideen affiliated with one of those seven parties which is represented by these parties, either are affiliated with them or with the Daya Islami of Qazi Muhammad Ali Waqaf or Harakat Inqilab Islami of Maulvi Nasrullah Mansur or Harakat Inqilab Islami of Muazzin. And also it is there the Mujahideen of Iran-based alliance of eight parties. Out of these, if these all parties leaders, these parties which are represented, those Mujahideen are members of these, affiliated with these. If they come to compromise, if they come to make a decision, then there, this question of fighting against each other, fighting, is not arising at all. All of them are affiliated and member of these organizations which are here, existing. And the other question which you talked about, Salafis, we do have a faction in Qunar which is called Salafis or Ahli Wahhabis. And we have not gone with them to a consultation or a compromise or a kind of accord about this question which you have heard, if we have not come to this kind of question. ایا تاسو درې ولې د تاسو چې خپل ځینې مرحله کې او یو واحد تنظیم پر زور ته او د پر تاسو یې ادرس ته دی؟ د نړۍ د امبر د ریپرزنټیټیو اف وایس اف امریکا، اف دیس شورا از نات اکسپټینګ یور ریکوست یور پروپوزلز اف دی ار ریجیکټینګ یور پروپوزلز، ار یو ریډی ټو فارم ا یونایټیډ باډی a united organization to carry out your mission which you do have? Would you dissolve your three parties, different parties, and you will come together in one united party? Soon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mugatsi, Ladi, اطلاع په دې باندې پاتې شوي یو په دې هدف په دې نسبت باندې چې موږ دا داعیه د اتحاد په مابین دغو مسلمانانو چې دا اوګنه اطلاف ده او نور جهادي قوتونه دي د دې د اتحاد وحدت لپاره موږ دغه امتیازات ټول لاسه ورکړي دي او دغه لار کې موږ کوشش کوو. نو موږ په هغه کې د داعیانو باندې دا کوشش کوو چې دا خلک سره متحد کړو او یو قیادت مابین ته راشي، ځکه چې بې د یو قیادت چې د افغانستان مسله نه حل کېږي او نه د افغانستان جهاد ثمرې ته رسېږي. که بالفرد دا تا د پښتنې په اساس باندې داسې اول خو دا خلک دې ته چمتو دي چې یو قیادت راوړي، ځکه چې مسلمانان دي، مسلمان مکلف په دې باندې چې یو قیادت په دنیا کې د اسلام په تاریخ کې قیادتونه متعدد نه دي راغلي، په عموم ملکت کې خامخا یو قیادت وي. خو که بالفرض فرض محال دې یا مثلا د موږ غوښتنه ونه مني، بیا موږ دې ته چمتو یو چې موږ خپل دغه داخلي دغه لیږ لږتوب هم له منځه یوسو او یو قیادت یو وحدت مابین ته راوړو. دا ځکه څوک چې په خپله باندې عمل په څه شي باندې نه کوي بل ته نه توصیه نه شي کولای، موږ چې په خپله دغه په ځان باندې عملي نه کړو بل هم دمونږ خبر تاثیر نه پکوي. موږ دې کې دا اطمینان تاسو درکړو چې موږ به خپل تنظیمونه بیا منحلوو، یو قیادت به راولو او د هغو یو قیادت چې په اساس د اسلام باندې د هغو خدای جل جلاله به بیا تایید کړي او خلک مونږ په دغو پسې اقتدا کړي. The mission which we have started from the beginning, from the outset, is a mission for the calling, the unification, the unity, the united front of Afghanistan. And we are sure that our mission will be successful. If it is not accepted, we will carry on our mission, but we will dissolve our parties and we will carry on our mission unitedly for the unification of all parties. And we are sure that they will come together because it is an Islamic issue, and Islam is enjoining for unification. Sheikh, you have just pointed out certain things in your declaration, but I understand it's all about the composition of proposed Shura. But still, it's very confusing, since the other parties, they have proposed different proposition of Shura, which you say it does not fulfill the entire objective. Would you say something that what should be this actual composition of Shura? Do you have any suggestion about that? And would you say that how many groups are left which have not been provided or granted the membership? Would it mark the Elamia, which Tasupaki, the Rakare Maulasta? دغه د ټول اعلامیه د اعلامي متن د تعداد د خوته عضویت د شورا د غړو دی، چې تاسو دا ویلي دي چې دا کامل عضویت نه لري، دا کامل شورا نه ده، ځکه چې کامل عضویت ټولو ته نه دی ورکړل شوی. تا تاسو داسې یو اظهار ورته پیدا نه کړ چې تاسو ویلي چې څومره ممبرشپ څومره عضویت به کامل عضویت وي، او تاسو ماته ویلی شئ چې داسې تنظیمونه، داسې احزاب یا داسې جماعت چې د دې دغه شروع نه پاتې شوی هغه د نوم را اخیستی شئ چې باید هغو ته هم درته عضویت ورکړل شي. مخکې مو دا موضوع تکرارا توضیح کړله چې د اعلامیه په درې موضوع کې ده. اول د شورا عمومیت او شمولیت، او دویم د یو مقتدر عالي قیادت جوړول، او دریم د دولت په وړاندې او د شورا په وړاندې د احزابو انحلال. دا موضوع ته لیکل شوې ده. تنظیمها او تشکیلات جداګانه یې احزاب د چارچوب یې حکومت حضوري تحت قیادت شورای عالي انقلاب منحل امور جهادي و کشوري به متولیان دولت حضوري تفویض گردد. زمان دا مدعا دا چه دا شورا دا جوریدون نبعد دولت یا گانه مرجیوی یا شورا یا گانه مرجیوی باید احزاب منحل شید. دا مسله ورته مشخص کړه. موږ دا نشو ویلی چې شورا جوړي څو شي نه به کامل او پوره وي، خو موږ دا ویلی شو چې ټول جهادي جهتونه چې هغه د افغانستان په جهاد کې د شروع نه تر اوسه پورې وجود لري، دا چې په شورا کې ومنل شي نو شورا به په فعلي شرایطو کې نسبتا پوره وي. او دویم داسې څوک چې موږ یې په ګوته کړو چې هغه د شورا د عضویت نه بهر ده، دا به د نزاکت سیاسي ایجاب نه وي، خو که موږ نه عالي شورا دا سوال وکړي یا د اطلاق شورا موږ نه دا سوال وکړي چې کوم کسان بهر دي چې هغه هم شامل شي، موږ کولی شو هغوی نه یې په ګوته کړو. But question of membership in absolute terms, we cannot see that how many members should be formed and should accomplish the mission of Shura. We cannot see the proportion, but we can see that it should be broader. In the other question, that this question, if you put that who is out of membership and who can name that one, of course, I cannot name to you here for reasons. But if the Shura asks us, if the council asks us to name that those, we can name the people that they are out of, they have not been given consideration. أبو يعقوب مراسل مجلة المجتمع الكويتية. تفضلتم بأن الخلاف بينكم وبين إخوانكم قادة التنظيمات الجهادية هي جزئي، فهل حال الآن لكي تحلوا هذه الخلافات الجزئية ويعني في الوقت في الظرف الحساس الآن، ويعني كل واحد منكم يبدي استعداده للاتحاد مع يعني وتخلي عن مصيره او للاتحاد مع التنظيمات الاخرى، فما هي العقبات التي تعرقل مشاكل الاتحاد الفلاني؟ You just referred, you hinted to that the problems, the difficulties which is about the membership which should be solved. Can you name, can you mention, is it correct? Can you mention the exact... بالفارسي شوية. تفضل. بالفارسي يعني. طيب. شباب فرمودين كمثلا خلاف بيني مو بيني مو بين رهبري تنظيمي تنظيمي ديجر جزئية سا. آية يعني إذا إيه زر في يعني حساس بيتون إيه خلافات الجزئي بأي صورة يعني حل شوات وهركس أشوما مثلا حاضر خدش يعني استعداد داره كاز منصب وياخد تنظيمي خدش تشيس شوات أمري تنظيمات ديگر اتحاد كنن وأي مشكلاتي كان مثلا بر يعني أعتبر اتحاد شمامية تشيس دار سبب تشيس الاتحاد مش you said that there is the difficulty of membership, that there is deficiency in membership. Can the people represent? Can represent? Is it possible that the other organizations come together and unite and can bring the mission together for the formation of a complete concept? اصلاً مور دوایو چې اختلاف نشته، یعنی په اسلامي حکومت کې زموږ ورونه وایي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت وي او واقعي اسلام هغه اسلام چې اعلی نهج النبوت ده، ځکه اسلام هماغه اسلام ده، زموږ ورونه هم دا اظهار کوي. موږ غواړو چې په افغانستان کې واقعي شکل اسلام حکومت وکړي، نه د موږ حکومت او اسلامي عدالت منځته راشي. په دې کې د موږ او د دې ورونو په منځ کې اختلاف نشته. د موږ او د دې په منځ کې اختلاف په دې کې ده چې دې یو قانون د انحصار طلبي منځته راوړی او دا ورونه چې په افغانستان کې د افغانستان په سرنوشت کې دخیل دي، د تاسیس د جهاد کې دخیل دي، په افغانستان کې قدرت ورسره ده، جهادي طاقت ده، د دې حقوق تر اوسه ورکړی نه دي او د هغو حقوقو اظهار موږ په دې درې مادو کې راوړی ده. که چیرې دا مادې تعمیل نه شي طبعا د ملت غوښتنې ته هغو مثبت ځواب نه ده ورکړی. په هغه صورت کې به ملت خپل حق د اسلامي عدالت په اساس باندې له هغو څخه غوښتونکی وي. There is no difference between our stand of establishment of an Islamic establishment of an Islamic government in Afghanistan. We, if it is there, or we want the establishment of a real Islamic government in Afghanistan. Only the difference is this, that we have given in this declaration, in these three articles of declaration, that it should be, there are the organizations which have been left out of the membership in this Shura. We want that they should be given the membership in this Shura. If they have not, if they are not given, they can take their mission, their objectivities to the Islamic court and to the Islamic channels to be accepted. Mr. Dawan, that's what I wanted to say to the Shurati, that the people of Afghanistan were saying to my daughter, that is the Zikhapur Safadhan. دا وایي چې د دې حقوق دیني اغېزې د وکړې یعنې د ټولو نمایندګي په دې شورا کې نشته. زما پوښتنه دا ده چې په دې نه کاله جنګ کې تقریبا تر لس لکه زیات افغانان په شهادت رسېدلي دي. دغه افغانان چې په شهادت رسېدلي دي او دا چې ډېر څلوېښت لکه بعض کلتورو ته مهاجرت کړی دي، د دوو نمایندګي په کم اساس باندې دا ممکن ده My question is this, that in such case, we know that within these 10 years, you are carrying on your jihad, and you have given a sacrifice of 1 million shaheeds, martyrs, in this path. And so there are many people who have left country, thousands have left country, and are settled in abroad. Now, how can you explain that these people, these organizations, these bodies can represent all of these advocacies, all of these people who have been martyred, all of those who are abroad? And in democracy, if the real representation is not given, then there is the way of objection, of criticizing, the, not giving the membership. What is your way of criticizing or objection to not giving to all of them the representation? دا حقیقت شاید تر اوسه ښکاره شوی وي چې د افغانستان مجاهدین ټول صرف په دې تنظیمونو یا پارټیو کې حصر یا د هغې غړي صرف نه دي کوم چې ائتلافي تشکیل کړی. ائتلافي تنظیمونه هم مجاهد تنظیمونه دي او مجاهدین د دې تنظیمونو نه سوا په بیرون کې چې د ائتلاف د غړو تنظیمونو غړیتوب نه لري هم شته. فرق صرف په دې کې دی کوم تنظیمونه چې هغوی دلته وګونه ائتلاف تشکیل کړی دی د جهاد حقوق دوی لاسته راوړي او لویه برخه د جهادي حقوقو صرف دوی ته ورکول کېږي. معامله صرف د دوی سره شوې ده. اما د دې معنا دا نه ده چې نور فکر مرشوه او د اطلاع فکر نه بیرون نور خلق نشته ډیر مجاهدین داسې شته دي چې هغوی د افغانستان د جهاد د رهبرۍ دپاره اطلاع مضر ګڼي او په اطلاع قانع نه دي د عدم قناعت دی د اطلاع غړیتوب نه دی حاصل کړی اوس چې دې خلکو کوم تصمیم د شورا نیولی موږ د شورا د جوړولو تصمیم ورسره تایید کړی په دې کې موافق یو چې شورا باید جوړه شي د ټولو نه ښه کار او د ټولو مشکلاتو د حل لار همدا ده چې یو پراخه شورا جوړه شي پراخه شورا کولی شي چې اختلاف حل کړي پراخه شورا کولی شي چې هغه عمور ته رسیدګي وکړي موږ شورا تایید کړې خو په شورا به هلته درسته وي چې صرف هغه تنظیمونه چې د اطلاع تر نامه لاندې په تیرو کلو کې د مجاهدینو حق یوازې ترلاسه کړی یوازې دوی شورا په ځان کې حصر ونه کړي او دا حصر به بې انصافي وي او دا به قابل قبول نه وي موږ به پیشنهادوو چې حقوق تنها اخیستل شوي دي خو کومه شورا چې د ملت په نوم د مجاهدینو په نوم د افغانستان په نوم جوړیږي دې کې ټول هغه خلک باید واوسیږي کوم چې په دې جهاد کې د اطلاع نه جدا مستقل موجودیت لري دا زموږ پیشنهاد دی شورا نه در ته رد کړی وی اور سټینډ اباوټ د ممبرشپ ان اباوټ د جهاد فارم از دیس دټ دی ار اول د اورګانایزیشن از د فارم از د پیپل هو ار کینګ جهاد اوټ اف د ممبرشپ اف دیس الاینس اف سیون Now that here the much consideration of giving the rights in the obligations, the rights and privileges of carrying the jihad war to these seven parties. Now that is over. We in the membership of Iraq are bringing the question in the foundation of Iraq. Bringing the question of membership of those who have not been represented by these seven parties, that they should also be given the membership. And that is our mission. Bar bar kache afghanan thanga qani shwi di ya qani kidre shi pakistan ke de nizam de jodawalo tariqi di aw awal wala idara che shura jodre shi کدا شورا فعلا چې جوړیږي دا په جماعتي بنیادونه جوړیږي په غیر انتخابي شکل یعنې داسې نه کېږي چې د په داخل د مملکت کې د جماعتونو ترمنځ انتخابات وشي ولې دا فعلا ممکن نه دي هر تنظیم خپل نمایندګان په انتصابي شکل د خپل من نه راغونډوي او شورا ته لیږي نو شورا په جماعتي بنیادونه جوړیږي خو په غیر انتخابي شکل موږ وایو په دې اضطراري حالاتو کې دا یوه اندازه د حل ده خو دا چې د افغانستان د عوامو نه نمایندګي وکړي او د افغانستان خلکو اعتماد ترلاسه کړي د افغانستان د خلکو اعتماد د جهاد په بنیاد ترلاسه شوی دی د افغانستان د خلکو اعتماد د هغوی عمورو ته د رسیدګۍ په بنیاد ترلاسه شوی دی او کله چې دلته د ټولو مجاهدو تنظیمونو او قوتونو ترمنځ مشترکه شورا جوړه شي په دې کې شک نشته چې په دې باندې به د افغانستان د ولس اعتماد وي او دا به په آینده کې فعلا د اسلامي نظام تاسیس پر اړه لري او پاینده کې د وصولي قانوني حکومت درغون لپاره به برنامه جوړه شي نو موږ په دې کې تشویش نه لرو چې کله یوه وسیع بنیادي شورا جوړه شي دا به د ولس د اعتماد نه برخمنه نه وي او یا به د کوم تکلیف سره مخ شي په شورا کې باید بخل ونه شي او په شورا کې غیر وصولي ډول باندې حصر په هغه تنظیمونو کې نه وي کوم چې د اطلاع غړي دي د اطلاع غړیتوب دا کوم افتخار نه و او چا چې د اطلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی هغې وجه مو همدا وه چې موږ د شروع نه چې کله اطلافونه دلته او ایران کې جوړ شوي دي موږ په دې قانع نه وو چې د افغانستان رهبري د اطلاف په شکل قانوني او یا نتیجه ورکوي او اوس دوی هماغه ځای ته راورسېدل کوم چې موږ غوښتل موږ غوښتل چې یو وسیع شورا وي او په شورا کې به تنظیمونه منحل کېږي اسلامي دولت ته به رایه ورکول کېږي دولت به مرجع د امور وي د جهاد د تنظیم هدف دا دی چې اسلامي دولت منته راشي کله چې اسلامي دولت راشي بیا د تنظیم ضرورت ختمیږي تنظیم باید منحل شي او هغه دولت د مسلمانانو اداره او رهبري په غاړه اخلي او امورو ته رسیدګي کوي موږ په شورا باندې تاکید کوو د هغه پراختیا غواړو او د شورا په منځ کې د تنظیمونو انقلاب په ګټه ګڼو او اسلامي دولت چې جوړیږي دا د افغانستان د ټول ملت ممثلو نماینده دولت به وي او هغه به جهادي امورو ته رسیدګي کوي the Islamic prescription for the check and control is also the same very shura, which is a form of Islamic usual manner for checking the government. When the shura, I have no objection about the shura. Shura is a must, but we only our request and our proposal is that the membership of the shura should be vast, should be expanded. And when the government, Islamic government is formed, the shura and the police, the organization should be dissolved. And the Islamic government would be responsible to carry out the tasks of governmental tasks according to Islamic norms and codes. Dear friends, since the time is over, and we are په اخر کې بیا هم باید زه د ټولو اورونو خبرنویسانو ژورنالیستانو علما کرامو قمندان صاحبانو او مجاهدینو څخه باید تشکر وکړم چې زحمت یې ایستلی دلته یې تشریف راوړی او په اخر کې د موږ ارزوګانې د افغانستان مجاهد مؤمن او محروم ملت هغه چې د روسي جنایتکارو د تجاوز په نتیجه کې بې شماره قربانیګانې ورکړي دي، بې شماره رنځونه یې ګاللي دي، محرومیتونه یې ګاللي دي، د دې ملت په مناسبت مناسب ګڼم چې زموږ پریس کانفرانس په اخیر کې د هغو د غوښتنو او د هغو لره یو مناسب پیغام ورکړل شي چې او هغه دا ده چې دا اللهتعالی لوی احسان و چې د دومره یو عظیم قدرت په مقابل کې دا ملت اللهتعالی ورته نصرت ورکړ، د ملت اللهتعالی کامیابی ورکړه، چې اوس د کامیابی الحمدلله په اخیر داسې پړاو کې موږ موجود یو چې انشاءالله ډېر زر به چې په افغانستان کې به د شهیدانو د وینو غوښتنې په افغانستان کې حکومت کوي او دا ټول چې موږ سره کړي دي د اسلام عظیمې هستې کړي دي، د اسلام عظیم قوت کړي دي، زموږ پیغام ټول ملت ته دا ده چې په دې مرحله کې په اسلام تشبث وکړي، د اسلام تشبث په اساس باندې سره راټول شي، یو بل ته د اخوتو د مودت لاس ورکړي او اسلامي عباداتو، اسلامي معاملاتو، اسلامي اخلاق چې یوازنی دی موږ ارزو ده په افغانستان کې په یو تصمیم او په عزیمت باندې پلی کړي او هر قسم تفرق چې له هغه څخه په دې مرحله کې دښمنان استفاده کوي د هغو په مقابل کې د ټول ملت عزائم یو مضبوط سنګر باید جوړ کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We are obliged, we are thankful to all of the participants who gave attention to our mission, to our declaration, to our wishes. And the mission, the power, and the mission which we are carrying on, and the success which we got in our jihad, it all was due to the success, the power in the force of Islam, the might of Islam, and the might of Islam is successful always. And we in